گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گئی رمبے جلد دا بتاستا پا کراچے کی دوحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑیں کی دوحید گل سر ملاوے گی اور خیبر پختونخوا کے پا جہانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کے دا اسامہ سراچ نمبر 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 سن 2019 رحمان الرحیم الفصل الثانی دویم فصل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل نبي كريم عليه السلام تراغلي ويوسره فقال فرمائي لي إني أحدث نفسي بالشيء ز بیان کوم ځان تپسشی خبر کوم پپټا یعنی مال ادا سیدا نفس وسوسه اچي د احدث نفسي بشین مراسی مال پپټا دا نفس دا سی وسوسه اچي لئن اكون حممتن دا ششمز اسکار مان اسکار جوړ شیدا شو سوځیګم احب الی من ان اتکلم به نو دا ما تړ محبوب د اسکار جوړې دل چې زد خبر او کم پدی دا سی وسوسې می پزړ کې راځي د الله د ذات بارکه د الله د صفات بارکه شیطان وسوسه چي قال ذا الله حبيب فرمائل الحمد لله الذي طول حمد ندي خاص الله لراغ الله رد امره الى الوسوسه چي واپس کو کار د شیطان وسوسه تا ضمیر د رد امره یا خو شیطان تراجه دی واپس کو کار د شیطان وسوسه تا اگر چې مخ کې د شیطان ذکر نه دی راغله خل دلالت السیاق علیه سیاق په دې دلالت کوي ادا احتمالم دے چی دا امرهو زمیر دی رجل تراجیشی حاغ ذات رد دا امرهو چی واپس کو کار دے دی سڑی وسوسی تا ویس باک نشت سرد علم نپدی خبر چی تیوی دا وسوسخو کبیح دا ادا اللہ پا ذات پناہی غواڑے اگر حمد پدیوی چیا خو به سړی ته د کفر خبرې خونه اوس دوره کمزور شو شیطان چې خبره د کفر نو وسوسې ته لاړه او وسوسم شرعن معاف ده باغیم نیول نشته دا وسوسې د شیطان د کمزوري نه خدا یا خو صریح کفر ګنا او شرک په سړی کوي اوس کفر او شرک به نشي کوله نو د کفر نه خبره وسوسې ته ورسېدا رواه ابو داود رحمه الله وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ان للشیطان لمت بابن آدم لما مانا سوا قربن اے وسوسه دا دا لما په فتحې د لام سره او تشدید د میم سره لما وید من الایلام معنا د دې نزول او قرب دی او صحابه دا یقینا د شیطان ابلیس د پارا لمتون وسوسوي او قرب او نزدېکت وي د بني آدم سره وللملک لمتون او د فرشتي د پارم سوي لموي قرب او نزدېکت وي فاما لمت الشیطان هر چی وسوسه د شیطان دا فیعاد بالشر ناغد د طرف طرف نا وعده د شر دا د کفر د فسق د ظلم وتکذیب بالحق او حق ته د دروغ نسبت کولنی واما لمت الملکی او هر چی اغا الهام د ملک دے فیعادم بالخیر ناغا وعده د خیر مزروجا و تصدیقم بالحق او تصدیق د حق دے اگر دا ایعاد پا دوارو لمتینو کی دا باب افعال ندے او دا وعید وی په اشتقاق کې پشان د وعدون دی دا قوم را دا وی ایعاد دا مختص دی په عرف کې د شر د ایعاد سره یو قالو او عده اذا وعده بالشر و دا قوم را دا استعمالی گی پا خیر کم دګور د ملک دی ته الهام وای د شیطان دی ته وسوسه وای کله پزره کې راځي چې شنفل وکړه یاره روزو نیسا دی ته وس الهام وای اکل د ګناه خبره فمن وجد ذلك نچا چو منددا لمت الملک فل يعلم دې دې پوښ انه من الله چې دا د الله د طرف نه دا فل يحمد الله دا الله حمد دی وي و ما وجد الاخرى چې غبل و مندا چې وسوسه دا فل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم نو پناه دې غواړي د الله په ذات عالیا د شیطان رټلی شوینا ثم قرأ بهذا الحبيب لستو الشيطان يعدكم الفقر شيطان وعدك ايتا وسرا يريتا سود غريبين ويامركم بالفحشاء حكم در تكيد بخل هرس او د طول گناه نو د بهايو رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ورد دې کې وي حديث غريب وي موږ سره چې کوم نسخه د ترمذي موجود یي کې وي هذا حديث حسن غريب ابن كثير هم په خپل تفسیر کې دا حديث نقل کړي اغم ویلي چې امام ترمذي وي هذا حديث حسن غريب نو یا خو نسخه د سنن ترمذی مختلف دي ها او دې ته غریب زکوي چې ابو الاحوص سلام ابن سلیم د دې پرفا د دې حدیث متفرد ده. علامہ البانی وی سند د حدیث زما پنی ضعیف ده زکه وی پدی کې راوی دی عطاء ابن الصائب وقد اختلط هغه باندې اخر عمر کې اختلاط راغله او وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب لا يزال الناس يتساءلون هميشه بي خلق چي او بل نه تپوسونه بكيد سجنو حتى يقال تردي شوبو لشي هذا خلق الله الخلق دا خدا دی چې الله دا مخلوق پیدا کړي الیاذ بالله فمن خلق الله سوګ دی چې الیاذ بالله الله پیدا کړي فیدا قالو ذلک کله چې دی دا یو دی تر ورسیږي فقولوا نو الله احد پرد دی مقالی او وسوسه کې دا سی هوای الله احد اے لا مخلوق نه دے الله خو یو دے او حدا غ چاله وی چې دا غ دویم نی او نی مثلی په ذات او صفاتو کې الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ورته دري واړه صفات د دې خبردارې ورکه چې الله مخلوق نشي کې دے اخو احد دے اخو صمد دے اغا خو لم یلد ولم یولد دے ثم بیا ثم الیت یتفل اے پا زمید فاسرا او کسرم سم لا یتفل سم لا یتفل بیا دلاریو تو کی دا کم سڑی لوا سو سیرا غنینی عین ساری ہی گست رفت سلا سندری کرتا ویدا وسوسه د دی گست طرف نرازی او الہام د خی طرف نوی ادری پیری دیگست طرف تلاڑی اوتو کی وی دا عبارت دے یوشے بد گنے نفرت دے کے وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اپنا ہی دیو غواری دا اللہ اپنم دا شیطان رٹلی شوینا رواہ ابو داود وسنذکر حدیث عامر ابن الاحوص فی باب خطبت یوم النحر ان شاء الله تعالی وال ذکر کو امام ابو داود دا ذکر کړه دے امام نسائیم دا حدیث ذکر کړه دے او امام منذری وای دا تعلیق دے دا غی په ابو داود باندې وی پسند د حدیث کې سلم ابن الفضل له او دا د ری قاضی ولا یحتج به هغه باندې دلیل نشي نیوي دا د ضعف ته اشاره ده.